szemben egy bomba nő. Minden reggel, mikor arra jön, egy fiú várja a házuk előtt. Minden nap egy-egy új szamár, sok a Péter, sok a Pál, de a legtöbb mégis a Pál. Jönnek az ajtón, s néha az ablakon át. Minden nap egy-egy új szamár, sok a Péter, sok a Pál.